Tak, vítajte. Dnes sa pozrieme do srdca Lisabonu, na jedno veľmi špeciálne miesto s bohatou históriou, dom Fada a Severa. Naše podklady sú z projektu Ložasko História, ktorý mapuje tradičné lisabonské podniky. No a my chceme zistiť, čím je toto miesto také výnimočné. Prečo si zaslúži pozornosť? Vieš, čo ma hneď zaujalo? Jeden fakt. Tento podnik otvorili už 20. októbra 1955. 55? To je naozaj dávno. Presne. A čo je ešte pôsobivejšie, založili ho starí rodičia súčasnej majiteľky Alexandriny Dominguez. Aha, čiže je to rodinná záležitosť. Áno, je to najstarší dom Fada v Lisabone, ktorý nepretržite patrí tej istej rodine. Predstav si, už 3 generácie. No a práve táto trojgeneračná kontinuita, to je naozaj pozoruhodné. V dnešnom svete, ktorý sa tak rýchlo mení. Jasné, hlavne v turistickom meste ako Lisabon. Presne. Udržať rodinný podnik s takouto špecifickou, akože kultúrnou identitou, to je niečo naozaj výnimočné. A zdroj nám pripomína, že samotné Fado, tá hudba, je od roku 2011 nehmotným kultúrnym dedičstvom ľudstva UNESCO. Áno, áno, to je dôležitý kontext. UNESCO hovorí o dedičstve, ktoré sa, citujem, prenáša z generácie na generáciu a je komunitami neustále pretvárané. A toto im dáva pocit identity a kontinuity. Keď sa nad tým tak zamyslím, a Severa vlastne presne toto stelesňuje, nie? Tá rodinná línia nie je len o nejakej nostalgii, je to aktívna súčasť toho živého dedičstva. Presne tak. To si dobre povedala. Nie je to len nejaký statický pamätník, múzeum. Tým, že rodina ten podnik vedie a pravdepodobne ho aj prispôsobuje novým časom, pričom si zachováva to jadro, tak sa aktívne podiela na tom neustálom pretváraní, o ktorom hovorí UNESCO. Rozumiem. Sú vlastne strážcami aj spolutvorcami tej tradície. Áno. A toto rodinné vlastníctvo, to môže byť práve ten kľúč k autenticite, ktorú návštevníci hľadajú. Vieš, v kontraste s možno viac komerčnými alebo menej osobne vedenými miestami. Fascinujúce prepojenie, naozaj. No a pre tých, ktorí by chceli túto živú históriu a hudbu zažiť priamo na mieste, tak podnik sa nachádza na Rua das Gaveas číslo 51. Rua das Gaveas 51. Dobre vedieť. Fungujú večer od 8. do 1. v noci, a to väčšinu dní v týždni, pondelok, utorok a potom od štvrtka do nedele. Streda je zatvorené, zdá sa. Takže skoro každý večer. Áno. Všetky podrobné kontaktné informácie sú samozrejme uvedené v tom zdrojovom materiáli s Ložaskom História. Telefón, e-mail, web stránka. Je zaujímavé sledovať, ako sa cez jeden jediný podnik a jednu rodinu prelína ten osobný príbeh s tým veľkým kultúrnym naratívom, príbehom Fada a jeho významom nielen pre Lisabon, ale vlastne pre svetové dedičstvo. Áno, presne. Zdá sa, že a Severa nie je len, povedzme, reštaurácia s hudobným programom. Určite nie. Je to skôr živá inštitúcia, možno taká časová kapsula Fada, ktorá dýcha vďaka energii jednej rodiny už, no, skoro 70 rokov. Skoro 70 rokov, áno. Spája dedičstvo, hudbu, rodinu, históriu aj tú miestnu identitu. Presne tak. A to nás, myslím, privádza k zaujímavej úvahe na záver. Vychádza to priamo z podstaty tohto miesta. Ako vlastne miesta ako a Severa slúžia ako kotvy? Ako kotvy kultúrnej identity a pamäti v meste, ktoré prechádza neustálými zmenami, modernizáciou? To je dobrá otázka. Do akej miery prispieva práve tá nepretržitá rodinná väzba, to trojgeneračné vedenie, k autenticite zážitku, ktorý ponúkajú? V porovnaní s inými spôsobmi, ako by sa dali zachovať kultúrne tradície. Nad tým sa oplatí zamyslieť. Ako tá rodinná kontinuita ovplyvňuje autenticitu? Zaujímavé.